نو توی زمنگا جیزان ترگوران ستاسو پا جیزان ترگوران والتا ضرور شویدی دغ حال با زمنگا ستاسو منگو پتاس ضروری او تاسو با ختموی او دارا ازی مکنه با تاسو منگا بیدخ لکو دا خبر دا پریشانی و نبی علیہ صلات و سلام تا هم و صحابانو تا هم اللہ تا تسلی دا پار آیتون رو لگل فتح ورکوم کامیابی ورکوم دغا سیو شولا واقعہ داس شولا رومیانو ایرانیانو توی ویمون سر جوڑو که زمانگا علاقه پیدای اگوی سیده دا جنگ تاوان را کئی جرم را کئی سو در کو یو دیر شیع دولتی تاوی دو سو پیتی اداغی حدی تاو خو چی دا مرده که دا سرو را کئی ناغو تاوی رومیانو تاوی سید در کهو زلمنگا مجبوره خو یو کارو کئی چی زمنگا خزانیم پا دا غلاقو کی دی یو دی بلده که پیوزیم گری دی کی و جدا جدا علاقو کی راداری دا که اجازه چه ده کسانو لگم و دا غزین خزانی را جمع که تا سلو درکو چه پابندی ختم شی اگوی خدا اجازه ورکا راداری دو صلاح کلیو مصلح فوج گوریلا پیار کلی او خانو لگ پیتر جوڑی که غطی غطی پیو پیتر که یو سڑی سلو خان دو سو پیتے اور دو سو مسلح فوج کم ادا ویلی چار دین گیت ویلی اجازہ اور کلا دو تا خون ادا کرے اور چتا سو لڑ سے کہ عراق کے پور سے دو پا بندر باندی دو نو وارو نو پور سے نو پا ایران کی مرکزی ایران کی حملہ ہوگای خلق اٹول دی مختلی دا ہوں گوریلا فوج جیسے نیشی نو ادا گا علاقہ لوٹ کئے اب ہوں با تیار اولاد دوتا ایرانیان دا دین نو خبر اگولار دا چه دو نواق تا شده تا نو پوری وطل زانی ورسو اپا غزه کی مرکزی علاقه که چکمه دی سرحد که دو نزی علاقه خلقی او وجه خزانی اولو تا دی دا غینه پل باون را کلو خان اصندقونا دیخوا خبر راگه اخوا غود آغا طرف نا روا پشتو او لاری بدن که پا بلا لاری بنده لالونا دیکھو چی دو تا خبرو رسید رومیانو تا تیارو چی اس بزو تختی پشا بزی نچه خلاص نشیدن رومیانو ایرانیانو مخو کر لپاغ طرف تو زی رومیانو پسیشو کماتی که وو وجلوم او آغا تکی دا خپل علاقه تینا ازاد تکرل چی دا غو علاقه مولیو دا خبر مدینی منواری ترو رسید اللہ چی سنگیولو آغا سو شولا خبر را رسید علیمان ده تاریخ وی ده بدر روزوا مسلمانان اون بره اوکو اول تا که اون بره اوکو و صحیح قول لای چه ده احد روزوا احد جنگی ده احد پا جنگی اگر که مسلمانان شیدان شوی دی خو گتا مسلمان کرده تاخ کافر تخته دلی میدان بیادو ده که اگر خرادری مونگا مدینه سیدو کنه نو گتا کرده نو دوارا خوشحاله را لی ابو بکر صدیق او دو عبی ابن خلف امیہ ابن خلف مرگرتیاو دوستیو مخینا اگر دا توی ویدہ غالب استاسوی صدیق و توی رضی اللہ تعالی نوینا رومیان بگتی امنگا با مستاسو نگوٹو وی شرط اگدو درے کالی نتکل او شرط چی خلصو خان که زب پا دریو کالو که اگو گتا و نکره رومیانو زب پاد انتال با نو سخان در کن که وی کرلا رومیانو نتب پاد مال با نو سخان را که مکی جونده ربا حرام شوی نوا شرط و ربا نبی علیه السلام خبر شو اتا اولی راسی کم که خو قرآن خوفی بیز سینین ویلی ده بیز آخیری حد دری دی اول حد و آخیری حدی نهو دی در لسونا کم نو تاولی پا دی اخیری بانی یقینو کو او اللہ تا پتا چی پا کم تاریخی کئی اچو واپس رو خبری مبری بیاسو رو پلی نو ابو بکر صدیق و طویی دا وکیوکار کو گتا خوبا دو کئی وی نیشی کولی زڑیا ویدا نا حکارو پورو خبر خام آخر کیوئے نیشو کولے ویدا دے چھو شرط کی دو زیاد پکو شرط زیاد تو خان سلک را انیتای دا گتے دا بیلات نا حکارک را وی ٹیک دا نا حکار اگر مدعا کافر ابو بکر صدیق تو اتبا مر شمال زمانت راکا اغول اخبر دیئے جی موارکا چھو پدی نا حکارو کی دو گتا و نکر زنوم نظر با پر اندر رسول خان ورکای نہ دو تو ایمان جی موار رکھا نہ بھائی نہ خلف جی موار رکھا جنگ دو بدر غزا یا دو خود غزا و شلا آلتا رومیان و گٹلا صدیق جواب بولے گو یہ شرط نہ ہکار انیشی بری میں تھی سالور کو پنجے کا لیسی یہ شرط را بولے گا دلو اس پابندو کنا سولو خان اخپل نوکا سرکا مدینه تیرو رستا ایو اخلا اخو نو اپن بیدان در بدر که مردار شیو او زوی راو لیگا و نبی علیه سلام نتا پروسو خلکو چاله ورکا خیراتی ورکا حرمت نو اخلی خو مسلا خو مشکوکا وکنا شرعان سیدو معلومی دا ایو اپسکا قرآن دا خبر ذکر که دا ایتونو در اطلو مقصدون دا اواقعون دا سوشولا مقصد دا صورت اعلان دا فتح بعد الجهاد مسئلہ توحید اغیل عدللہ علف لام میم کمزور کرش رومیان روم جنس تے مفرد کین رومی ہوا ترک جنس تے مفرد کین ترکی ہوا دا شانتا یاد وحدت تپارا غلبت الروم کمزور کرش رومیان پنیز دیز مکہ کی عرب ہوتا ادنا الارض الى العرب یعنی پخپل ملک دننا اور دو با پس کمزوری کی ضرور شی سیغلبونا فی بزی سنین سو کالو کی للہ الامر من قبل و من بعد اختیار دا فتح و دا بری ایکی او دا اللہ دے دا موران دینوں اور رستوں پا دا غرد بانی با خوشحال سیماندارم پا مدد دا اللہ بانی دا وقفون دیدی زیبانی کول پکار دی سیغلبونا فی بزی سنین بزی سنین سیغلبون سر دے کی روسو سر کی فی بیزی سینی اللہ الامر مانا سو کالو کذا اللہ عمر دے بیا بندی یا مخی نو مانا خطا کی او دا شانتا بنصر اللہ دا مخی سر دے یوم ایزین یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشا بیا ذال لدے برے اور کی اللہ چاہی چی خوشی برے اور کول دیر ضرور دیر میرا بان لوز دے دا اللہ لوز کرے دے خلاف نکی اللہ لوز کی لیکن دیر خلق پدین پیو کے اسباب تو گوری نویران یان بسنگا اگوٹی ہو سا ملکی تین آغاز خیرے ہم سلمانان سنگا پدی کمزور رہے کے بگٹ ہوگی نپوی گی کپی گی ظاہر من الحیات الدنیا اولو لا علمون ارسو یعلمون ظاہرا فیه بیان انہو لا فرق بین عدم العلم الذي هو الجاہل وبین وجود العلم الذي لا يتجاوز عن تحصیل الدنیا العلم بامور الدنيا كلا علم لا جهل قارون نوي على علم عندي دا علم دا علم نو کو رزق او دوزخ لا پس مکان نو د دنیاوی معاملات کی انجینئری ڈاکٹری دا شانت وکالت یا بلتو دا علم ندی سائنس دا علم ندی علم خود دین لار کی خیاغ علم دی ٹھیک دا ذرائع دی دنیا پہ پیسو کے چکارون دی دی دا دا سی عجیبا معاملہ دا چی دا دا فنونو چی سر کالجان اسکولیان دی نو طولو تا سو توی طالب علم طالب علم چی طلب دا علم نا بس کی پورا کی نو بیاو تا سو علم پکار دی عالم و علم پکار دی کنا عالم تا ہوئی بیا دا تا عالم نو عالم تا سپخ کاری گو زنو تا الکنو طالب علم تا بیا سلوائی خو بیاو تا طالب دا انجنیرے ویا طالب دا انگرائی وی تالیب دو روزگرائی وی نو بیا و تویست انگر دو روزگر وی نو اولو تالیب علم وی چی اغا علم چی کم تدیع علم وی اغی کی پرشی نو اسو تا عالم وی پکار و عالم تنوی عالم سپک دی بیا و تا سوی بیا و تا داکتر وی بیا و تا وکیل وی بیا و تا انجینی وی بیا و تا پلاسپر و پرزافی وی تو وی در چی جنو توی مخی پیانو میادی دا دنیا دا غنا پویدن دا اون پا دی دلیل دی که دا دی چه تا طالب علم وی دا دروغ وی دا دروغ ہے کہ دا رشتہ ہوئے نا اس پہ عالم ہوئے خدا پتی دے نہیں دے دروغ ہوئے او غلط ہوئے او عالم نہ دے یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا پوئی گی ترگند خبر امام علی جون ذاکرت نہ دو خاص دو دی غافل اولم یتفکروا فی انفسهم دا دا غبن کیل کرا سی ترگی خراب ہے مریض زندگی کی اولم یتفکروا فی انفسهم ایسو چندے کرو پر نفسونو کے نیدی پیدا کری اللہ اسمانو نوز مکہ زال نہ چاہتا سو چکا ایسا چیم میں اندلی کیے گئے کن در حق دا پارا او ترنیتے مقراری او بیاوم دیر دا خلکونا در افسر دیو دے کہ در دین کاریان زال نہ افسرے لگیا رہے دیو اول نہ کئی لگیا ایسا سلا کئی بس آسے لگیا ما دیو اول نہ کئی بیا بس چل کئی بیا نوڑوں کنا دا شانت زال نہ لگیا رہے پتے بادوم تو چل بکے آسے لگیا ما نو تلی ونی بے فائدے کار نہ کرنا اللہ بے فائدے کار کاؤں دنیا جوڑا کرے دا صرف تالے مشغلہ جوڑا کرے دا تماشا جوڑا کرے دا خام خواد دی تپوس بکی گی ایسو چین اینے گردی دی پا دنیا کی چوگو رسنگ سون جام رسنے حال داو چمکی دونو و مضبوط دونو پتوان طاقت قوة و آثار الارض عبادی کری آزمکی اراولی وی آثار الارض اولی ازمکی و مروحا بادی کری دیر دینا چو دو بادی کری دی راولی دوتا پیغمبرانو صحابی ازنا نیو منی لین اللہ صدا ور کروا ننی دی اللہ چی صدا ظلم کی لیکن کانون فتهم یظلمون زان سر ظلم کی بیا شروع سنی حال داو چی بد کول سشو اسو آسدا مشاکلتن دا اسا اوسر سو آجی کر کرے دی اصل کلام دا سے پکاو الذين اساءوا العذاب انجام دو شو چه بد کول دو انجام تسو اسو عذاب النقمتو العقوبه وغير پاسو اثر دي که بد نتیجه و خطلا ولی پس رب دادی چه در رجن گرنی رو دو آیتو ندال اللہ او داغی پوری چه وشت کولی وشت توکی دخلی نمی برا دیو آده بلکه دا عمل لی او دا تک دا خمانی نا چی تک دنو منی والنا عمل پی والنا کئی دلیلن نطول عقلی اللہ علم پی پیدا کربا بے کردی و الیه ترجعون ثم الیه ترجعون قیامت یبلس المجرمون نومید بو مجرمان اوز دنشتے دیدی تم اچم گو تو اخلاص کی نبای دولا دو شرکان نتوک منت کے ان کی دولا شبادو شرکان اخبر نپخ پر انکاریان سنچی اگو انکار کئی ندا سے بدو انکار کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین سورۃ الاعراف کے تفصیل ذکر کرے واللہ ربنا ما کننا مشرکین سورہ حامیم سجدہ کی لستی ذکر کرنا آذناک ما منا من شہید مو غتا توائیو نشہ زمانگ نتو خبردار قدر پدی خبر بائیں پا شرک بانیان شرکائی تمانگ توائی مونگو جدین مانگ خبروں گے دادا کما شوفا کیتا نبیا دوم انکار کی ابوم انکار کی کلک کی بشی مقرر گڑائی پدا غرد بانے با خلق جدا جدا شی یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیورو اعمالهم یتفرقون جدا جدا شو دنیا کی خلطو کنا مشرک امومین یوزیو اوز جدا جدا شو یوم ایدی یتفرقون اوز بیا بیا دی جدا جدا شو جیمانیو عمل نیک کرے یو دو پچمنونو کی یو خبرون خوشالو لے بشی یو خبرون یو نا عمون اچھو کفر کرے در وزن نگونی لے ویتو نظمان اما خام اختیدل دا خیرت نا دا غصبیرا فعذاب کی بے حاضر کشی فسبحان اللہ سب بہو سبحان اللہ پاکی ہوئے پاکی دا اللہ مناسب کلا تم سون چما خام کہ بے گئی مسا ناخام یا دا زوال نروست وقت نسبخین نروست وقت او دا اللہ صفتو ندی یعنی وای اولا پاس مانون از مکہ کی وعشیان بیگیم دا اللہ تسبیح وای وحین تزورون اکرہ کی غرمکائی وی مزدون طرف تا اشارہ دا تمسون کی مسبخین تمسون کی مازگر ماخام عشیان کی تمسون کی ماخام عشین کی مازگر او ماخام مسطن حین تزورون مستخین او تصبحون کی سحر پنزور مزن تشارہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی جماعت ہاتان آیتان مواقع الصلاۃ دمنزون وقتون و دمنزون تذکرہ کرے گا باسی جوندے اور لاغ تسبیح ہوئے ذکر کرنا اباسی جوندے رمڑنا اباسی مرد جوندینا کافر نہ پیغمبر پیدا کی از پیغمبر نہ کافر پیدا کی کنان دا مسلمان نہ بیجینا و دیندار نہ مسلمان دا کئی دا نطفے نہ بچے پیدا کی او دا بچی نہ بیا نطفہ زوان شی دا شانتا دا گئی نہ چرگ پیدا کی او دا چرگ نہ بیا چرگ نہ بیا گئی پیدا کی دا وج تخم نہ شین بوٹے پیدا کی او شین بوٹے بیا وج تخم کی دا اباسی مرد جنجیا او خیار قام قلنا قام قلو خیار نہ دا کہ اللہ ابیا بھی جندی کی یخرج و یحی الارض بعد موتیا وکذالک تخرجون قیامت مسلہ رانا او بیا دلیل خلقکم من تراب بیا بندیان سے تنتشرون ادلیل کی خلق لکم من انفسکم ازواجا خزنین بندہ بس گزارا کولا دا خزی سر ناری نر خاوننی نسو گزارا بے کولا دنیا کی دا پارا دے چا رامو کا اغو طرف تا تاسمنت کے پیدا کرے مینا دے اوبر سرا رحما پہ اوبر بانے دا رسول دمرا دا رسول لی بیا چھے مور پہ قربانا کی اپلار دا خزی دا پارا اگا پہ سر واقلی اپلار مور پریدی نور قوم خپل رشداران خوین دی پریدی خپلوان پریدی رحمہ رحمت تے دا بی دینی دا دا غا رحمت نوے خود رحمت نمونہ خلکو تا تظاہر کے دا غا دا دا سی حالت تے ورہ کنا دا رحمت تے مقام دے یقیناً دے کی نخری لقومی تفکرون او بیا دام دا خلق السماوات والارض دلیلنا ٹول اختلاف دا جب استاسو جب صرف دا جب وخنا نا مرادا دا جب دا لہجہ مراد دا ویل طریقہ دا دا آواز یو با پیو طریقہ خبر کیا خبر و بول پا بدا طریقہ بانی کئی دیو یو شن آواز دا بول برشن آواز دا چا آواز بدبانی خوب روی چی دیلی گیاوے آده چاگه بیو خدای تا چارا که بس که نو سو دا اختلاف ورسی نده کم ورو آنه کم از رنگون اختلاف دا یو مور گیره که جوری گی و خسته ده و بل ناکاره ده یا دا الوان نمرا سور نوعیا شخصیا جدا جدا حالات مزاجونم جدا دا یو یو مزاج ده فرق ده طبیعت و دا بل برشان تا طبیعتی پیدا ده یو پلار مور ندی جور سی پیوزی کی دی دادا اللہ قدرت تے زمانہ او مادہ دا کارونا نکی ادھا قدرت دا دلیلونا دا اللہ او دا که در ساسو دا شپی او دا شی دا دمولی او دا آغا بیا سپا رسی او دا شانتا والنہار و ابتغاؤکم من فضلی دا ابتغاؤکم من فضلی دا نہار سر دے او خدوار اولی او ذکر دسوی الفکارو کانا من آیاتی منامکم باللیل و ابتغاؤکم من فضلی بن نهار لیل و نهار دوار یو زیرا وستا مقابل دی کنا ناغی یو زیرا وستا او دا لیل سر نیزی ذکر کرو داغی اغا منامکم باللیل اول تا او دا نهار سر داغی اغا کار ذکر کرو آخر طرف تا و ابتغاؤکم من فضلی اللہ تونستاو صدا محربانی دا اللہ اگر تشوی دی دنیا دا دین دی دوارا کولی شد رو دی کتالا بکای دا هم دی قومی اسمان دلیلونی خود چه غوغ خود تکی دی چه غوغ تا نیک دی آینارو نو او بیا بل دلی یوریکم البرقا خوفون و طمان خیر تپرق دا پارا دی یرولو اپا تاما بایو چی باران بوشی یرولو چی تندر بولگی گلی بوشی نور تا نقصان بوشی اطمان تاما دی چی باران بوشی دی کرون رو دی خلق با پا مقامانی کرو کی او ورید آسمان در طرف نباران نو بعد اکی پاقی بانی زمکا پستا مرد در رای دا سر پاکی پراتی دیستی اللہ خیر باران اللہو کو اللہ دا خیر رحمتونو باران وارو یا اللہ چه بارانو شو اکرونو شو بیا با گولی تورا دی پا در طول ملک بشینی بیا سر سرگو بانی بیا خوالی لگی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون چا عقل نشین ست جوڑے و من آیاتی اد قدرت دلیل نئی تنگی دل اسمان از مکی پہ حکم دا غوانی ان تقوم السما آسمان دا من آیاتی طول آیاتونی کی من آیاتی مبتدا خبر مکہ دے مبتدا رسو را دی خلق السمان تقوم السماع والارد ادر دل تنگی دل دا آسمان دا وزمکے پا حکم دا غبانی دای پا غوائی تنگ دی سمی دا دا حکم دعوتا من الارد بیا چی با آوازو کتا سوی آواز ازمکینا دا پاسی دو ازمکینا نتا سو با فلحال تا سو برا اوزائی ولو من فی السماوات بر دیو کلر دیو اللہ دی کل اللہ قانتون لنبے پیدا کرے سمی یعیدو بیا بے گردی وہوا ہونو علی رب زبار پیدا کول اللہ تا دی احسان احوانو صفتی مانا دا تفضیلی مانا ندا دا تفضیل مانا بداشی چه دا اول خلق پا نسبت بانی دویم خلق تا آسان دی مخی و تلو کتی گرانو ادویم تا آسان دی دا سنو دا دوارو تا آسان دی احوانو علی وہوا حیونو علی او دا دی اللہ تا آسان یا احوانو تفضیل دی خو بیا تفضیل پا اعتبار دا مخاطبینو بانی دی دا دوبار پیدا کول ستا پی اکنم اللہ تا دی آسان اولی اول پیدا کول پا نظر کی سری تا گران خاری گی او دوبار پیدا کول و جوڑول تا آسان خاری گی زمون پا ذہن بانی زمون کو فکر بانی نقاش نقش ثانی بہتر کشت زیاول دویم نقش داول نزیاد کول جوڑی گی نظر کیا اولی ذکر کرے وواونو علی دا مانا سورۃ لقمان کی ذکر کی وہو الخلاق العلیم الخلاق دیر خضر پیدا کہ ان کے دیر پاسان آبانی گرانیو تنشتہ دے ازرور دیکھ متون خواہن آلتے دے توحید مسئلہ بیان کرے پر مثال بانی کہ مسئلہ دان کبود اتخذر بیتان نو دلتے والا مسئلہ بیان کرے پر مثال بانی وہ بولو عنوان باندی بیانی تاست اللہ ناشنا مثال ناشنا خبرہ تاسو دخ پورو نفسونونا اشتی تاسولا دا غصنا مما زنی دا غصنا چمالی کانی لحسون استاسو من شرکا حل لکم اشتی تاسولا شرکان پا غصنا چمونگ دردر کرد نوچو شی تاسو پا غصنا که برابر یری گی دا غونا بیا پشانت جی ری دلو دخ پولو دانون یعنی شرکانونا دوتن دریتن شرکان دی رونه بی پا جیداد کی او یا خلط کرے شرکت کرے دکان کی دا دوار دیو بلنے یری کی کنا چکر زیادتی اولا کم نو تپوس بکی دیکھتگی والتیو کم نو نقصان دی تپوس بکی رانا نو سنگ کی تاسو دیو بل خیال ساتے یری گئے تاسو رو دکان کی پتی کی نو کردے دیکان دی مزدور دی دا غن دا غشن تا یری گئے دا غشن تا شریکی زن سر گانی نگانی وی تا دیکانی شدی دیکانی نو خود دیکان دی کنا نو آغا زن سر دغا سی شریک نگانی لکه دا آغا بل شریک وانی چیه تنستر گو شدی او بل طرف تا اللہ لشریکان گوره ظالمانو زن سر شریکان نزغمه او دا اللہ سر شریکان گوره تخافونو مطلب اداو چستر گوی چی شدی که خیفت کمانو انفضا کم نمراس و رکام را دیخ پلوان دغا شانتا میتا صاف بیان کل آیتونا صاف بیان کل آیتونا لقومی عقلون شخص وی پہ کیسے دے دے بل دے انتقال لپار دے بلکہ روان دی ظالمان پہ خبرو تو دے دنوبانی ظالمان دا گا چیزا اللہ سر خلق بڑا بری بی دلیل روان نسوک بو پسم روان کی چی اللہ خطا کی نشت ضرور توکیم دادی فاقی موجہ کرے دین مسئلہ توحید اتلقین دے تصور چی سوچے انکبوت کی سرو کرے پدے مسئلہ چنگشا نیر کزان درست کزان مضبوط کزان دیتا قانون تا حنیفان گردیدن کے یو اللہ تا حنیف مانا المتوجہ الاللہ او بل دی مقابلہ کی جنف راضی جنف توجہ باطل تا کول حنیفان گردیدن کے یو اللہ تا شا نورو پا نظر کی مراوالا سڑیا صرف دین مستقیما لدینی فطرت اللہ لا کے دے پزان باری منل دین دا اللہ الزم علیکم فطرت اللہ اگر فطرت دے حدیث کی ویلی کل مولود یولد علی الفطرہ صاف ذہن بانی پیدا کی پلار موری یہودی کی پلار موری عیسائی کی پلار موری بلتشے کی بلتشے کی مشرک تین جوڑ کی کنے دے ما پیدا کرے صاف دے اس سے ولی گندہ کئی کے دے پزان باری اغرادہ الزمو فطرت اللہ کلک شای پا پیدایش دا اللہ بانی چی پاکی پیدا کرے ہوری دان پلی تای آہا چی پیدا کرے دے پی مخلوق لا تب بچے چی پیدا کی گی پلی تے نئے پلی کنا پاک دے نو پزان بانی دا پیدایش دا اللہ کی دے پاک شای اپاک پاتی شای ذالک الدین القیم نشتے بدل دل خلقت دا اللہ خلقت دا اللہ سمانا اللہ چی کم قوت استعداد در کرے دے دان بجری گی کل مولود یولد علی الفطره دا مانند چستا کم خوید نه نه بجری گی ستا کم مرض نه دان جوړی گی دا مطلب نه دی الله خو ور کړی دی دا خو په تربیت سره بجری گی او کوي یو حدیث کی راځي اذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا واوری چی غرد خپل دی نوڑا قید نو یقین کوا کی دیش دا او که دا واوری چی سری خپل خوی عادت پر خوی دا ممانا دا نشی کی دی خلکو تینا دا جو که چی خوی نه نبدلیگی دا غی چی ذکر کردی عن خلوقی خلوقی نبدلیگی دا ممانا اگر خلوق دا پیدایشی حیثیت تی مقام دی دا واوری چی دا سره قدر فطری کافر دی دی سری کی استعداد دی دینا چولی ندی اللہ انیل اور کڑے دے دا دروغ دی فلا تو صدقو دانو منے دے فکری کافر دے دے نسمی گی دروغ دی تو پی کوششو کا کہ دے چی غصم شی انبیاء دین را لی گری دی چی کم نسمی گی ناغا پا کیوش دے اور دیر دے چی چاپا کتا سمی گیوں نو کدا آرے چی دے چی فکری سیداد نشن دا غلط دا فلا تو صدقو تصدیق مکوائی یقین پی مکوائی نو دا ذکر کے اللہ رب العالمین فطرت اللہ او چی پیدا کرے پی مخلوق او غدادی چی پاک دے نظام پری تو مو ادا پاکی قابل ذالک الدین القیم قیم دادے مضبوط قانون دا جنت رو دا پارا یعنی دا اللہ دین منل لیکن دیر خلق پری بانی انہ پیگی دیکھ دا اکثر گوڑے اکثر الناس جمہور انہ پیگی پری بانی اور شای گردی دن کی اللہ تا ہو جرے گئے دا اللہ نا پا منلو باندی مطلب دجی سر بتا موحد چی نبیا بمزود رائے اکا نموز دین دے ازدہ کرے نموشرک بے نموز دین مرود راو ناسی وید منزونا کم ولا تکونو من المشرکین یعنی آگا چی توٹے توٹے کرے دین اقبل اشو فرقے فرقے توٹے توٹے کرے دین موز دین ادرو رہن دے پا موز پے گینا آیا آٹا دے دانی والا چی منزونا دیر کوا دے کرے سواب سیدہ دیر لگا دے کرے سواب فرقو دینم نو دا دین نور نو انور سر ازا کا کنا ہر اڑلا پاگی چی سغدی دیمس چین خوشال دی کل حزب ممال دیم فریون سورت مومنون کم داتا سورت سے سورت مومن کم لستے دی کل حزب ممال دیم فریون یو پا یو تو خوشال دی بل پا بل تو پریدا و ازامت تنناسا زرو دعاو ربهم سورت عنکبوت اخیر کیو لست الخوالت دریا بیلو کل چورت مخلوط تکلیف فریاد کے رب فلتا گردی دن کی شی اللہ تھا چکر ہو سکے ہوتا رفل طرف نہ رحمت ڈر دو نظر اب سرا شری کے نور نتیجے تھا لیک پرو بھی مارتا ہے نمال تم دا بھی لوگ زمانے اور کئی نعمت نہ شکریہ ہو کلا ہم انزلنا علیہم سلطان اولی پی دینی کا شر کو بیداد تدلیل سے ایسا فہویا تکلم ایرالی گرے میں دولت تدلیل یعنی کتاب پر شکل چاہ خبری کے دو سرا بھی مکانو بھی شرکون دا ہوتا چلوی دا اللہ سر شریکی چدا کوا دا کوا دے چی خیر دے او خواہ دلیل مطالبہ دا میرا بانی اور کم فرحو بیا نمت شی بیا جواب نکی گیا ومستن شروع کے بیجنے بانے اکورو سیو تا پریشانی تو سبب دا آگے چکری دمخ کے ندا سنے بیا نا امید شزوی غرق شم مغر کے گا کنا ولی دان غرق آئے روزی خدا اللہ لاس کرا یب ستے لمن جیسا و اقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون انفاق مسئلہ اور انفاق مصارف نور کا خبر اللہ حقیق ذل قربا خپل ولی والا حق دا غور کا مسکین لور کا مسافر دا اور قول دا حقونو بہتر دیا چالا کی رادی رضا دا اللہ اوج اللہ دا اللہ بخشی دا اللہ ماتا بخوشحالی بخشی دا خلق خاص دا دی کامیاب ورکا وزن دا اللہ باندیو لگا اولائکم الفلحون سودی تا او دی رون کی تزورن اور اٹنا اسچور کہتا سو مر ریبان مالنا زیادت کول پنیت بانی لیار بوا سودی مال لیار بوا فی اموال الناس چی زیادتی ہو کی پمالوز و خلقو کی نگیاتی کی دا اللہ سخا دالے چال خلق ورکی معتبر سی لے ورکی حاکم لے ورکی دنیا دار لے ورکی دولت سر ورکی لیار بوا فی اموال الناس چی دا غمالوز کی زیادتی ہو کی آتا وہ ضرورتی شمال ہوتا غشتے نتا غل مال جاتے خیراتی ملا دے تال میں خیراتی ڈالے چور کی پاگا ملا داغا پہ ملا دے جلما ڈالے قبول اکڑا تو اخلم کی نہ غریب بس کاری ہے دولت مند لمال اور نہیں اور کئی اچھی دنیا تو پار دینا دولت مل اور کئی فلا یربو عند اللہ اللہ سقا وہ تو دنیا خبروں جو اس کو تب بدلوا رات چور کہتا سو زکات نہ خیراتی اور ادائش تھا پاگ بانی رضا قول دا اللہ اولا کا ہم المضعفون دا خلق دے جاتی کہ ان کے مال پل تم رہ جاتی الہ سبع مئت زیفن کا مثال حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبولت مئت وحب واللہ ضائف لمن یشاد جنم جاتی چلا دلیل لے بیا پیدا کرلے روزی ارکی بیا بمرائی بیا بمجوندی کی دو مرگونا دو حیاتونا اشتیس رجکان نستاستو کیونکی بدی کارونو کی تشے نشکولے سبحانو و تعالی اما اشرکون فساد ترکن شوئے دیکھنا پہوچا پلمزا دیتا سر لگی جاہدو فی اللہ جہاد طرح جہاد نکوائی دین محنت نکوائی انک قتالی نیچے نیکوائی فساد ترکن شو فساد بکی دا حکمہ ذکر کرے کہنے صورت بقرہ کی لولا دفع اللہ الناس بعضن ببعض لفسدت الارض ملک تر تبا کی جہاد طرح ملک اصلاح را دی نمدہ ذکر کر لیو زی قوم ظہر الفساد فی البر والبحر سرگن سو بی دینی شرک و بدعت ابی دینی دا اللہ دا قانون خلاف اوچا فلم دوانی پا خارون و پشارو کیوم فی البر اوچا والبحر لمدا البر میری شر والبحر دریاب خارون و کلی بحر غد کلی تنگوی البحریہ اسم پتا کلی باندیا دی بحرین دا کلی باندیا دی بما کسبت ایدی الناس ولی فساد سرگن شو پر سو داگی چکری دل اسنو دا خلکو دینی زنکا دینی اونا رساو دا سرگن شو سد پار فساد عذاب دا اللہ را دی لیو زی قوم بعض اللذی آمیلو چو سکردو تا اللہ نتیجه دا زنو آگی چدو کردی پزنو گناونو پر طولکو ورکولو عالم بے ختم کردو دا پارا دی سزا ورکی چدو واپس شد بازونا واو تصویرو فلاز اگورتن شنجام داو چمخ شدونو زیاد تدونو مشرکان فاقیم بیاد تلقین دے کلک شفت حدر کم پا مسلبانی تنگزا نیک کزان دی قانون تا القیم چی مضبوط تے ذالک دین القیم یوسف ہموئی ذالک دین القیم امر اللہ تعبدو اللہ ایاہو ذالک دین القیم مضبوط دین القانون امدارے نیک دے تو دے گئے مکہ دراتلو نرد سرد چینی شوا پس لگے بیا ایو دا اللہ طرفا بزاورا دیمانی صدعون خلق بزان دار لشی یا صدع بیاری دو تا دیشی شیوی بیال باشی دسی چه دیو بر سر و بیا کوشیر پاتی نشی پلار در زوی در خدر خواهن او در مور در لور دیو بر سر و سو هشی در پاتی نشی یا صدعون لکمخی و یوم ایدنی افرقون دیاج یتفرقون جدا جدا شو نچو کفاری کرده پدبانی در صدع در کفاری نیک عملی کرے نفل زانون دو پارے تیارے اوکو یم حد ما تیارے کور دے جوڑو اللہ با ایمان والا بدلہ ورکی من فضلی دے فضل لائی یقین اللہ نا قوخی نمانون کی اب یا دلیل بادونو چوالو دی علی وزیق حکم من رحمتی مہربانی نے باران ہو رہی چوگر دی جازونا سلے نہیں بازوان بانی پہ کشتے سو چلی گی پا مرد اللہ باندے اچھا طلب کا فضل اللہ اللہ دیو دینا بلد تلاشی دا بلنا بل تلاشی تو دا گریو کی شکر ہو گئی اور اقنن لی گریو مخصانا آدھی تصویت من اللہ علی عبدی و رسول ابن کثیر ہوئی لیکلیو مخصانا دیر پیغمبران قومون اتائی رہو گوری اتاو بیان نصاف نیو مانے لے نو صدا میں اور کرے دولا بدلہ میں اغسط کی وقت چانا من اللذین آجرمو وکانا حقنا علینا نصر المؤمنین ادی لائق ممبانی مدد کو لیمان والا ہو حق پمانا دا مناسب حق پمانا دا ضروری باندے اللہ پزان بانی دا ضروری کرے دا حق دا بندیانو بھی نہیں شدے جیسے بندیانو حق دے رعایت الاسلح حق دے واجب اللہ و پما بانی جی مدد کو ایماندارو بیا دلیل والے صفت و سیرو صحابن اچت کی اور یادی نخری کی بیا پاسمان سنگ چل والی پاتر قبانی اکی بیا کیسا فن ٹوٹے ٹوٹے درانی درانی بارانی کی نین تصاد کی چوزی منظور آئی کر چور سی دا چات چواڑی بندیان پل نے فصل و پٹو تھے اور سی فی الحال دو یہ سب شرون خوشحال رشی اگر کو مکھ دبدی بارانہ من قبل ينزل علیہم مکھ کے دردی بار دور ظلم پہ دے باران من قبل ہی ردی مقینہ مکھ یو قبلیت من قبل ينزل دویم قبلیت من قبل هذا الوقت نو امید شی مکھ کے باران وارد نو دو بیا خوشحال رشی نو گورا نہ خود رحمت دا اللہ دا اللہ رحمت تو گورا باران وارد سنگے جوندے کرز مکا پاس دمڑے دلو نائی یقیناً دغرب دے جوندی کو ان کے دمڑو اپا ہر سبانے دے قدرت والا دے تا دی پکر دے کرے خپل از مکار ساتھی نی ادبیا جوندی کے دو سوچ دے چرسن دے کرے اللہ کل شہن قدیر اکوالو دو دا یارا دا تخویر دی کر کے دنیا اکوالو دو مو پی بات سلے والو دو سلے زیادت شی فرا او مصفرن دو اثر دی سلائی تک زیاد سلائی زیاد شی نپسر وچ سپین شی سپین والے پی کتو لگی زیاد والے سپین والے پسر نشتے بیا وینی دو تک زیاد لظلو فی یارجون نشیبتو یکفرون بمبادی پس دینا کفر وکی و بچی ظلم را سروشو مصیبت راولم داغیت در تنگین دی رات راولم در تنگین دی پھر داغ شروع کی مستی شروع کی ابھی دینی بیان خود خوشو ہوائی نورد فینک لا تسمع الموتا نیقینی دا چتن شور روی امروتا حادا مثلن ضربه اللہ للکافر فکما لا اسمع الموت و کذالک اسمع الکافر مثال لے دا امرو پشانت دا بندیان پشانت دا امرو دی مرو ناوری ندو ناوری وجد شبم شبابی کی اقوائی او یقینی زیدن کل اسد مشہور بہادرائی اور بہادرائی صفت دا قوی دے پشے منظری کے سڑی نا ندل تک اندازی کر کے دا ناور دا صفت دا پمڑی کی رے نو دوم دا غمور پشانتے دوم وانور سارا دین جو سارا اسباب تھے ولا تسمع صم الدعاء منام القتادة هذا مثل ضربه الله للكافر فكما أن الميت لا يسمع كذلك الكافر لا يسمع ابن جرير وي رحمه الله تعالى لظلوا فيه فإنك لا تسمع الموتى سورة فاتر كي تسلو سيه ولا تسمع الصم الدعاء نشعر لك ونطواز اذا والله مدبرین اچھو گا دے یا پشا مخ پا مخ دے تو پہ اشارہ خوب ہوئی جی کہ کون دے اشارہ کردے دے نا پس بانی پہ گی پہ سن نیتے ہدایت کے ان کے لندو تار گمراہین آئی نشہ رولے ترے کنا چاہتا چیمائن دے پیاتون دے فہم مسلمون ناغی تابدار غارے خود ان کی ناغا کامیاب ہوئی شی وی نفی دے اسماع کرے دے سمان را ان دا غواجہ دا کرنے چی اسماع سر سمان فرا اسماع متاوع اور سما متاویہ نچ متاوع ختم کو مطابق ختم دے تو تنشورے سو مطلب نشو ناوری دو کاورے دل پکیوے نو پیغمبر بتاورو لے کنا وہ جندو کی چاورے دل سے نو پیغمبر بتاورو لے سی عمرو کی اورے دل نشو نشو روتا نو ایدو دسی دل کاغا پر کلی حیثیت مانی خوجی سے شبہ نہیں کنا وہ کم صفت چا غدا ناوری دو دے فائدے و نقصان دن رسول لے اگر کی دو آغای وشانت دی اللہ دے پیدا اکرائی من ضعف اند کمزور چانا س کمزور کیا نطفہ دا سکار ندا او بیا آغا بچے بیا کی پس کمزور چانا قوتن توان طاقت چی پیدا کی دنو خفل توان طاقت چنو نو اللہ توان طاقت ورکو بیا کی پس طاقت نا ضعفان کمزور کیا بڑا شیوی او شیبہ بڑا والے بیا کنک روان دے پیدا کی اللہ چی تغواری ایکی وقت دے دیر خفو دے قدرتن والا اکر چی بودری کی مقرر کرائی قسمون رو کے مجرمان مال بیسو غیر سا نو پادشی دنیا کے بیدل قوان دے وقتنا دن دے دا مطلب دا شمک تا چاستنی دیویلی دروغ وے کذالک کانو یوفکون دنیا کے پا دروغ قسم کو سبت جوڑے دے باریو چی دل تا کم دے سورت مجادلہ کی ویوائی حسابونا انہم علا شای یوم یبعثهم اللہ فیحرفون لہو کما یحرفون لکم ویحسبون انہم علا شای التم درو قسمون کے دل تم درو قسمون دی وائی با چور کشول را علم دا وقت لگ تیر کرے دے مطلب ما ویل چھ پ منگ بانی دم را وقت نہ درا گلے چھ منگ دین ذکر نہ سے عذاب را کئی وائی با علمان سچ ایمان دے بکی یقینن تا تیر کرے دے وقت پ کتاب دا اللہ کی الہ یوم الباث بیا پر تو کو دور دی پوری چھ ستا ستا حق واشے دے داغ دا پر تو کو دور لیکن تاسو لا تاجل لا تعلمون نپے گئے سوچم نہ دیکھے پدغرا دی فائدہ بون رسائی ظالمانو تا مشرکانو تا بانی دو انبو دو یس تاتون تو بقول کرسی طلب تے نہ کی جو تو بو باسا بیان نکر پا قرآن کی من کل مثال ہر قسم عبرت دلیل عبرت او کہ پیش کے دو تار قسم دلیل نوائی و کافر نیتا فلیکن ناغجان دا قسم دے کرائی چھتا بانا مانم ام دا چانتا بندیم دا غواجنا کاف مانا دا لام یا کاف پخپل مارا مانا لکچی دے انکار کئی او تا تا ناغجان ہوئی دا چانتا بندید لگی اللہ پدرون دا او چنفوی کی بدل مانی فاصبر تسلی وعدد اللہ دا ولا استغفنک اللذین لا یقنون اکا چنی کتاب اخبر ارادا و عمل کیا آسو کی یقین نیشے پا اللہ بانی مانا تو چی تد اخبر خبر نواری یا دی غصہ شی او یا پریشان شی و غپا شی دا کارو نکی لا استغفنک مقصد دی صورت اعلان دا فتح فتح پسدر کن پا مسئلہ توحید اغیر پای دلیلون دیر دکھا کن امیسارون لهم پیش کردر اغا علم چی خلق سخو اغیر تی علمونی علم خونیشتے دا غصہ علم دی او اقیال در روم ذکر که استاد دوستان و لچستا سر نیدی دی اغول بم بره و کم خوشر دایه چه مثلا تاویید اقیم واجه که اقیم واجه امتیازات در دی صورت یو غلبتی روم دویم یوم ازین یفرح المؤمنون بنصر الله در علم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا سرور عمروها اکثر مما عمروها بینزو فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون فگم اختلاف والسنتکم والوانکم وم حل لکم مما ملکت ایمانکم من سرکا اتم فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا نہ لا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم اتم وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله يا ورسم اقيم وجهك بها دولس انظر الى اثار رحمه الله ديارلس لا يستخفنك الذين لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم.